www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فعازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فان يك احد في امتي فانه عمر او كما قال عليه الصلاه والسلام متفق عليه. بزرگان محترم, معزز دوستو, بھائیو, عزیزو, اور ہماری پردہ نشین خواتین, مائیں, بہنیں اور بیٹیاں, محرم الحرام کا مہینہ عنقریب ہم پر طلوع ہونے والا ہے. عمومی طور پر لوگوں کی ذہنیت جب بھی محرم شروع ہوتا ہے تو اس بات کی طرف منتقل ہوتا ہے کہ اس مہینے کی دسویں تاریخ کو نبی رسول نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پھول فرمایا تھا, حسن و حسین کو ریحان عطا فرمایا تھا کہ میرے دونوں پھول ہیں, اور ایک روایت میں فرمایا تھا کہ من آداہما فقد آدانی, جس نے ان کو ضرر پہنچایا اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی, اور جس نے ان کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کیا اس نے میرے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کیا. انتہائی محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نواسے اور یہ دلارے. بازار سے صبح صبح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے اور راستے میں بیٹی کا مکان آ رہا ہے تو حضرت نے سوچا کہ لاؤ بیٹی کے وہاں ہو لوں, ذرا نواسوں کو دیکھ لوں. آپ چونکہ علی الصباح جلدی پہنچے تھے بازار سے واپسی پر, آپ نے جا کر کے فرمایا آئی نہ لقا, لقا کا ترجمہ ہوتا ہے شرارتی. بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان میں شرارت ہوتی ہے. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ معصوم بچے بچپن ہی سے ولی اور پیر بن جائے, اور بچپن ہی سے ان کے اندر کسی طرح کی کھیل کود کی بات نہ ہو, یہ غلط ہے. ان کی زندگی کھیل کود کی ہے, ان کی زندگی شرارتوں کی ہے, ان کی زندگی اپنے ماں باپ سے شرارت کرنے کی ہے, محبت کرنے کی. اگر اس زندگی میں ہم یہ سمجھیں کہ اس کو پیر اور ولی بنا دے تو اس کی فطرت اور طبیعت کو دبانا ہے, جو حقیقت میں اس کو شرارتی کے بجائے ہم زیادہ اس کو بگاڑنے والے بنیں. اس لیے ہمیں خوب سوچنا چاہیے کہ اس کی جو فطرت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بات سے بات ذہن میں آ رہی ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, چھوٹی سی عمر ہے, 10 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش فرمایا. خود فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی کام دیتے تھے, کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں بچہ ہونے کی وجہ سے راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا تھا, اور کبھی کام نہیں کیا بھول گیا تو حضرت نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا. آپ نے رعایت فرمائی ان کی طفولیت کی, ان کے بچپنے کی. ایک عمر ہوتی ہے کھیلنے کی, ان کا بچپنا ہے اور بچپن کی عمر کھیلنے کی ہوا کرتی ہے. وہ اگر بچپن میں دبا دیے جائیں تو ان کی فطرت اور طبیعت کو دبانا ہوگا, اور فطرت اور طبیعت کو دبانا صحیح نہیں ہوگا. وہ ظاہر سی تربیت اور چیز ہے. تربیت کا معنی ہوتا ہے کہ بچہ جب گھر میں آئے تو اس کے سامنے اپنے بڑوں کا تذکرہ, اپنے بزرگوں کا تذکرہ, اپنے نبی کے کچھ احوال و اقوال جو موتے موتے ہیں, صحابہ کی باتیں, خود اپنے ماں باپ کے اور اپنے ماں باپ کے ماں باپ کی غربت اور ان کی زندگی کو, تاکہ اولاد کے دل میں اپنے ماں باپ کی محبتیں پیدا ہو, اپنے دادا دادی کی محبت پیدا ہو, اپنے رشتہ داروں کی محبت پیدا ہو. یہ تربیت کا انداز اور ہے, لیکن کھیلنے کے وقت میں اس کو آزاد چھوڑا جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس پر نظر رکھی جائے اس بات کے اوپر کہ وہ ایسا کھیل نہ کھیلے جو شریعت کے خلاف ہو, یا اس کے لیے ضرر پہنچانے والا ہو, یا اس کی طبیعت کے لیے مہلک ہو, یا اس کی شریعت کے لیے مہلک ہو, یا اس کی تربیت کے لیے مہلک ہو. جیسے آج کل بچپن ہی سے معصوم سے بچے کو موبائل پکڑوا دیا, اب وہ اس موبائل پر گیم کھیل رہا ہے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ وقت کو بھی ضائع کر رہا ہے, آنکھوں کو بھی ضائع کر رہا ہے, باڈی کو بھی ضائع کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز, اس کی ورزش نام کی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ نقصان دہ چیز ہے. ایک تو وہ کھیل ہیں کہ جو میدان میں نکل کر کے وہ کرکٹ کھیل رہا ہے, والی بال کھیل رہا ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو ورزش ہے. اس کی ورزش کا کھیل ضرور کھیلے, لیکن بھلا گیم کھیلنے سے کون سی ورزش ہوگی؟ آنکھیں ضائع ہوگی, بینائی چلی جائے گی. بعض بچوں کو ہم نے دیکھا کہ جن کو دو سال, ڈھائی سال, تین سال کی عمر میں موبائل دے دیا گیا, نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی بینائی چلی گئی, وہ نابینا ہو گئے. تو ایسے کھیل پر نظر رکھی جائے, معصوم سا بچہ ہے 6-7 سال کا اور وہ پبجی گیم کھیل رہا ہے, نتیجہ یہ ہے کہ بچپن ہی سے اس کے اندر لڑائی کا مزاج پیدا ہو, اور وہ لڑائی کا مزاج اس کو بہت دور تک سخت مزاج بنائے گا. یہ غلط ہے. باقی اور کھیل ہیں جس کے اندر ورزش ہو رہی ہے, جس کے اندر طبیعت کو ضرر نہیں پہنچ رہا ہے, بدن کو ضرر نہیں پہنچ رہا ہے, آنکھوں کو ضرر نہیں پہنچ رہا ہے, مذہب کو ضرر نہیں پہنچ رہا ہے, اسلام کو ضرر نہیں پہنچ رہا ہے, اخلاق کو ضرر نہیں پہنچ رہا ہے, کھیلا جائے کوئی حرج نہیں, لیکن اس پر نظر رکھی جائے. تو بہرحال تربیت بھی ہو لیکن اس کی فطرت کی بھی رعایت ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں کی فطرت کی رعایت فرماتے تھے. آپ نے بچوں سے مذاق فرمائی. ابو عمیر ایک چھوٹے سے بچے ہیں اور انہوں نے کبوتر یا اس سے چھوٹا ایک پرندہ پار رکھا تھا جس کو نگیر کہا جاتا ہے. وہ بچہ مر گیا, وہ پرندہ مر گیا, تو حضرت نے ان سے مذاق فرمایا. اور خوب یاد رکھ کے, مذاق کرنا جائز ہے, مذاق اڑانا جائز نہیں. مذاق کرنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے جو دل لگی کی کوئی بات ہو, اور حضرت سے یہ ثابت ہے کہ ذرا سی دل لگی ہو, ذرا سے ہنسنا ہو. بعض بزرگوں کے احوال میں لکھا ہے کہ بعض وقت میں وہ ان لوگوں کو بلایا کرتے ہیں اپنے مریدوں میں سے, یا اپنے ملنے والوں میں سے, یا اپنے متعلقین میں سے, جو ان کے ساتھ بے تکلف ہوا کرتے ہیں, اور ذرا سے اس طرح کے واقعات جیسے ان کی طبیعت میں انشراح پیدا ہو, نشاط پیدا ہو. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس اقابر بیٹھے ہوئے تھے اور بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی, اور کچھ اس طرح کی باتیں بھی اس کے اندر آئی جو اس قبیل تمسخر نہیں تھی. حضرت عبد الثانوی رحمت اللہ علیہ نے اخیر میں فرمایا کہ حضرت معاف فرمائے, ہم نے آپ کے وقت کو ضائع کیا, بھائی صاحب نے فرمایا اپنے دوستوں سے اس بنیاد پر بیٹھنا اور گفتگو کرنا کہ انشراح طبیعت ہو تاکہ عبادت میں دل لگے، یہ بھی عبادت ہے، اس کو بھی عبادت قرار دیا گیا. تو بھلا دوستو احباب کے ساتھ مذاق کرنا یہ ہاں مذاق اڑانا، مذاق اڑانے کا مطلب کسی کا تمسخر، استہزاء، ذلتی، اس کے ساتھ اس طرح گفتگو کرنا جس کی وجہ سے اس کی توہین ہو، یہ جائز نہیں ہے شریعت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. بخاری شریف میں روایت ہے، ایک چھوٹے سے صحابی فرماتے ہیں کہ 5 سال کی عمر میں میری خالہ مجھ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا کے لیے لے گئی، وہاں بالتی میں پانی پڑا ہوا تھا، حضرت نے منہ میں پانی لیا اور ان پر کلی کی. یہ دل لگی کی بات تھی جو بچے کے ساتھ تھی. حسن و حسین کھیلتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے. کئی صحابہ کے چھوتے بچوں کے واقعات ہیں اس طرح. لیکن ہاں میں نے بتایا کہ ان کی طبیعت فطرت کو دبایا نہ جائے، البتہ تربیت کو مد نظر رکھا جائے. یہ دو باتیں، جو لوگ بالکل لیا منع کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے، یہ ان کی فطرت کے خلاف ہے، ان کی عمر ہے کھیلنے کی. ہمارے اکابر میں، بعض اکابر کے باب میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے مرید سے کہا کہ بھائی تم اتنے میری خدمت کرتے ہو، کبھی تم اپنے بچوں کو ہمارے پاس لاتے ہی نہیں، لے آئے ان کو. مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے کہ اپنے مرید باصفا اور اپنے خادم سے کہا کہ تم کبھی اپنے بچوں کو لاتے ہی نہیں ہو. اور مرید کے ذہن میں، خادم کے ذہن میں یہ تھا کہ بچے شرارتی ہوتے ہیں اور حضرت کی طبیعت بہت نازک ہے. کہیں حضرت ناراض نہ ہو جائے. لیکن جب بار بار شیخ کا اصرار رہا تو خادم نے اپنے بچوں کی بڑی تربیت کی کہ حضرت کے سامنے دو زانوں بیٹھے اور کچھ بھی حضرت کہیں، نہ ہنسے نہ بولے نہ کچھ، لے کر کے آئے. اب حضرت جو ہیں ان کو چھیڑ رہے ہیں، ان کا کان کھینچ رہے ہیں، ان کے چوتی دے رہے ہیں. وہ بچے ہیں کہ ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہے. تو حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے خادم سے کہ بھائی تیرے یہ بچے ہیں یا فرشتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ بچوں میں تو ایک سیمت ہوتی ہے کھیلنے کی، ہنسنے کی. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بچے کو لایا جاتا تھا، ان کا پیٹ بھرا تھا، حضرت اس کے پیٹ میں مارتے تھے اور کہتے تھے کہ اس میں چوہا بھرا ہوا ہے، مذاق کرتے تھے. تو بچوں کی جو عمر ہوتی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے تشریف لا رہے، بیٹی کے وہاں صبح صبح پہنچے، فرمایا ہی نہ لوکا، وہ شرارتی کہاں ہے؟ یعنی اپنے نواسوں سے متعلق. ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کی اس روایت پر جب پہنچے ہیں، بہت پیارا ترجمہ فرمایا اور بہت فصیح اردو کا ترجمہ فرمایا. حضرت نے فرمایا ارے وہ پاجی کہاں ہے؟ پاجی اس شرارتی کو کہتے ہیں کہ جس کی شرارت، وہ شرارت وہ نہیں ہے کہ جس شرارت کی بنیاد پر نفرت ہو جائے، وہ شرارت ہیں جس سے بچوں سے پیار ہوتا ہے، اس کو پاجی کہا جاتا ہے. حضرت نے فرمایا ارے وہ پاجی کہاں ہے میرے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچوں کو اٹھایا اور غسل ان کو نہلایا اور ان کو اچھے کپڑے پہنائے اور ان کے گلے میں موتی کا ہار پہنایا. روایت میں ہے کہ موتی کا ہار پہنایا، یہ عربوں کے وہاں رواج تھا. حضرت کی خدمت میں پیش ہوئے دونوں کے دونوں، اور حضرت نے دونوں کو اپنے آغوش میں لیا اور دونوں کو سونگنے لگے جیسے پھول کو سونگتے ہیں، اور فرمایا ہمارا یہاں نسا ہے، یہ میرے دونوں پھول ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ محرم جب شروع ہوتا ہے تو ہمیں شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہن میں گھومتا ہے. لیکن یاد رکھیں دسویں محرم کی فضیلت شہادت حسین کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دسویں محرم کو پیش آ گیا. باقی فضیلت شہادت حسین کی بنیاد پر نہیں ہے، اس کی فضیلت تو بہت پہلے سے چلی آئی. بنی اسرائیل کو جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے، فرعون سے نجات اللہ نے دسویں محرم کو دی تھی، اور فرعون کو غرق کیا تھا دسویں محرم کو. اور یہی بنیاد ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لائے اور مدینہ میں یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں دسویں محرم کا، تو فرمایا کہ یہ کیوں تم رکھتے ہو؟ فرمایا کہ ہم اتباع موسیٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم کو نجات دی تھی فرعون ذلز کے شکرانے میں. تو حضرت نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ کی، ہم روزہ رکھیں. معلوم ہوتا ہے کہ دسویں محرم کی فضیلت تو بہت پہلے سے. ہاں یہ اور بات ہے کہ دسویں محرم کو شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ بھی پیش آ گیا، لیکن جہاں محرم شروع ہوتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یقیناً بیان کیا جائے، آپ کے فضائل کو، آپ کے مناقب کو، لیکن اس طرح من گھڑت روایتوں کو پھر پیش کرنا جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے، اور سوائے رلانے کے اور سوائے ماتم کے اور سوائے سینہ کوٹنے کے اور کوئی بات نہیں ہوتی. لگتا یہ ہے کہ اب ہمارے بیان بھی شیعوں سے اوپر ہو گئے، ہم نے اتنی من گھڑت روایتیں بیان کرنا شروع کر دیا صرف اس لیے کہ مجمع خوش ہو جائے. کون ہوگا جس کو نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو؟ لیکن اس انداز سے ان کا بیان کہ جس کی بنیاد پر ایک ماتم سا چھا جاتا ہے، حالانکہ بے شمار صحابہ کرام اور بھی تو شہید ہوئے، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی، آپ کی شہادت جو احد میں ہوئی ہے، دنیا جانتی ہے کہ آپ کی شہادت کا کیسا مسئلہ تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے مغموم تھے اپنے چچا کی شہادت کے اوپر، اتنے مغموم کبھی نہیں دیکھے، اور آپ کے غم میں دلاسا دینے کے لیے جبریل امین آئے اور فرمایا کہ اپنے چچا کی شہادت پہ غم نہ کرو، اللہ نے آپ کے چچا کو تمام شہداء کا امیر بنایا، سید الشہداء کا لقب دیا. آخر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو شہید ہیں، ان کے مناقب اور فضائل کہاں چلے گئے؟ یہی محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، 26 ذوالحجہ کو خلیفہ ثانی امیر المؤمنین، تقوی و طہارت کا امام، جس کی زندگی انتہائی پاکیزہ، مقدس ترین زندگی، حضرت عمر بن الخطاب ابن نفیل ابن عبد العزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے. 25 ذوالحجہ کو حج سے واپسی کے بعد فیروز نامی ایک مجوسی، ایک آتش پرست، جس کی کنیت ابو لولو تھی، جو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، وہ حضرت عمر کے پاس آتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ میرے آقا نے، مغیرہ ابن شعبہ نے مجھ پر جو ٹیکس طے کیا ہے وہ بہت زیادہ ہے، آپ کم کرائیں. فرمایا کتنا ہے؟ فرمایا 2 درہم. فرمایا تو کام کیا کرتا ہے؟ چونکہ وہ عبد معزون تھا، عبد معزون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ غلام جس کو آقا اجازت دے دے کہ جہاں تجھے کام کرنا ہو کر. میں اس کی مثال دوں، اگرچہ ہو بہو تو نہیں ہو سکتا، بہت سے لوگ عرب ممالک میں جاتے ہیں، تو ایک تو اپنے کفیل کے تابع ہو کر کے کام کرنا پڑتا ہے اور ایک وہ ہیں جن کو کفیل آزاد چھوڑ دیتا ہے کہ تجھے جس کے وہاں کام کرنا ہو کام کر اور جو کرنا ہو کر، تجھے سالانہ مجھے اتنے پیسے دینے پڑیں گے. آج بھی یہ ہو رہا ہے عربوں کے وہاں، آج بھی یہ ہو رہا ہے. اگرچہ ہو بہو وہ عبد تو نہیں ہے، تو کہا مغیرہ ابن شعبہ نے مجھ پر 2 درہم طے کیے ہیں، بہت زیادہ ہے، آپ کم کرائیں. فرمایا تو کام کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں نقش و نگار کا بھی کام کرتا ہوں، میں نچار یعنی برئی اور لکڑی کا بھی کام کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ آہن اور لوہے کا بھی کام کرتا ہوں، گویا لوہار بھی ہوں برئی بھی ہوں. تو کہا اتنا سارا جب تو کام کر رہا ہے اور اتنے فن تیرے پاس ہے، تو پھر اتنے فنون کے ہوتے ہوئے اور اتنے ہنر کے ہوتے ہوئے 2 درہم تو بہت کم ہے، اس میں کیا کم کرایا جائے؟ ساتھ ساتھ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے ایک چکی کی ضرورت ہے، تو مجھے چکی بنا دے گا؟ اس نے ایک جملہ کہا کہ میں تمہیں ایسی چکی بناؤں گا جو آسمان میں گھومے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا سے اس وقت کہا تھا کہ یہ مجھے موت کی دھمکی دے رہا ہے. یہ فراست عمر تھی. میں انشاءاللہ فراست عمری پر اگلے ہفتے میں گفتگو کروں گا اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی. یہ 25 ذی‌الحجہ کا واقعہ ہے، اور 26 ذی‌الحجہ کی فجر کی نماز میں جہاں آپ صفوں کو درست کر رہے تھے، یہی ابو لولو فیروز مجوسی آیا اور اس نے حضرت کو قریب نیزے سے 6 نیزے مارے، جس میں ایک نیزہ ناف کے نیچے انتریوں میں چلا گیا. آپ نے اسی وقت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کا نماز پڑھا دو، اور آپ کو ایک طرف لٹا دیا گیا. اس عالم میں بھی عمر نے اپنی وجہ سے مصلی رسول کو خالی نہیں چھوڑنے دیا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر نماز سورہ ناس اور فلق پڑھا کر پوری کر دی اور حضرت کو گھر اٹھا کر لے گئے، اور اس کے بعد قریباً 4 دن آپ رہے. انشاءاللہ کتاب میں پورا واقعہ آئے گا. 26, 27, 28 اور 29، 29 کو حضرت کی وفات ہوتی ہے، 29 ذی‌الحجہ کو، اور یکم محرم الحرام کو حضرت کی تدفین ہوتی ہے. تدفین کا ایک مستقل واقعہ ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو ایک بہت بڑا اللہ کے نبی کا وہ صحابی جس کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایت جو میں نے ابھی پڑھی کہ ماں قبل امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر اس امت میں کوئی محدث ہے تو وہ میرا عمر ہے. دوسری روایت میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا اور سلسلہ نبوت چلتا تو عمر کو میرے بعد نبوت ملتی اور نبی بنایا جاتا. معلوم ہوتا ہے ان میں اوصاف نبوت پائے جا رہے تھے. آپ انداز لگائیں کہ کتنا اونچا مقام. اور آگے ایک روایت آ رہی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو اس راستے سے شیطان بھی نہیں، وہ ہٹ جاتا ہے. یہ عمر کے فضائل ہے، مناقب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی شخصیت، وہ بھی شہید ہوئے ہیں. یکم محرم الحرام کو آپ کی تدفین وجود میں آئی، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی، اور کبار صحابہ آپ کے پیچھے تھے، اور آپ کی تدفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہوئی، اور ابو بکر صدیق کے قدموں میں ہوئی. اور بقول عبداللہ ابن عباس پیچھے سے کسی نے کہا کہ مجھے یہ معلوم تھا کہ عمر تو قدم رسول میں سونے والا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی تھے. اور علی نے فرمایا کہ میں نے بارہا نبی کی زبان سے سنا، خرج تو انا و ابو بکر و عمر، دخل تو انا و ابو بکر و عمر، جی تو انا و ابو بکر و عمر، جلس تو انا و ابو بکر و عمر. فرمایا ہر موقع پر جس عمر کو اور ابو بکر کو یاد کیا گیا، جب ابو بکر قدموں میں سویا ہے تو عمر بھی وہیں سوئے گا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استدلال ہے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر تو خوب من گھڑت کہانیاں بیان کر کے ہم نے شیعوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اور ہم اپنے اکابر میں حضرت عمر کی سیرت و سوانح کو بھول گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، وہ بھی تو یکم محرم الحرام ہی کے اندر شہید ہوئے ہیں، اللہ کے پیارے ہوئے ہیں. میں انشاءاللہ آج کی مجلس میں مختصر اور اگلی مجلس میں کچھ متول اگلی منگل کو انشاءاللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں مفصل گفتگو کریں گے، تاکہ سیرت عمری ہم مکمل تو کہاں بیان کر سکتے ہیں، لیکن کچھ خاکہ سامنے آ جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 40 سال قبل پیدا ہوئے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی ہے تب عمر کی عمر 40 سال کی تھی. آپ 8ویں پست میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں. آپ قریشی ہیں، اور قریش جہاں دنیاوی اعتبار سے ان کی شان و شوکت اور دبدبہ تھا، وہیں پر مذہبی اعتبار سے بھی ان کا شان و شوکت اور دبدبہ تھا، اس لیے کہ تولیت کعبہ اور کعبۃ اللہ کا تولیت اور متولی بنا، حاجیوں کو پانی پلانے کا مسئلہ جس کو سقاۃ الحاج کہا جاتا ہے، اور رفادہ اور سفارت، یہ جو مختلف شعبے تھے یہ سارے کے سارے شعبوں کا تعلق قریش سے تھا. اور اس میں سفارت اور مصالحت، یہ دو سلسلے حضرت عمر کے خاندان میں چلے آئے تھے. آپ کے دادا پر دادا جو عادی کہے جاتے ہیں آٹھویں پست میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر ملتے ہیں، ان کی اتنی شہرت تھی سفارت کے اعتبار سے کہ قریش کسی بھی جگہ پر کسی مسئلے کو حل کرنا ہوتا تھا تو انہی کو بھیجتے تھے. یہ سلسلہ ان میں چلتا رہا. معلوم ہوتا ہے کہ عمر کا خاندان بھی بہت اعلیٰ و اشرف، بہت اعلیٰ اور افضل خاندان کے ہیں حضرت عمر. عبدالعزیٰ کا بیٹا نفیل ہے، اور نفیل کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عمر، ان میں اتنی کوئی صلاحیت نہیں تھی، لیکن نفیل کا دوسرا بیٹا زید، جنہوں نے دور جاہلیت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت نبوت سے قبل ہی توحید کو اختیار کیا. بخاری شریف میں زید بن نفیل کے باب میں لکھا ہے کہ انہوں نے دور جاہلیت میں بھی غیروں کے نام پر ذبح شدہ جانور کبھی نہیں کھایا، اور وہ ایک اللہ کے قائل تھے. اور جب کوئی نبی موجود نہ ہو اور اس زمانے میں اگر صرف توحید کا قائل ہو وہ ناجی ہے اور جنت میں جاتا ہے. بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل کا واقعہ ہے. ایک دسترخوان پر زید بھی تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی تھے، ابھی حضرت کو نبوت نہیں ملی تھی، اور گوشت پیش کیا گیا. تو زید نے یہ کہہ کر کہا کہ ہم نہیں کھائیں گے اس کو اس لیے کہ تم غیروں کے نام پر ذبح کرتے ہو جبکہ جائز نہیں. یہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دسترخوان کا واقعہ ہے. تو نفیل کے دو بیٹے, ایک کا نام زید ہے جو بڑے موحد تھے اور عمر اس میں اتنی صلاحیت نہیں تھی. پھر عمر کے گھر پر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کو خطاب کہا جاتا ہے, اور زید کے گھر پر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کو سعید کہا جاتا ہے. یہ سعید وہی ہے جو حضرت عمر کے بہنوئی بنے, سعید بن زید. اور حضرت عمر کی بہن فاطمہ کا نکاح سعید سے ہوا تھا. اور یہی وہ لوگ ہیں جو حضرت عمر کے ایمان کا ذریعہ بنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب طبعی طور پر سخت مزاج تھے. عمر سے بچپن میں کام لیا گیا, اگرچہ عمر کے بچپن اور ولادت کے واقعات تاریخ میں موجود نہیں ہیں, لیکن اس سے ایک روایت سے جو ابن اساکر نے نقل کی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کے زمانے میں فرماتے ہیں کہ جس دن عمر بن خطاب پیدا ہوا اس دن مکہ میں خوشیاں چھا گئی. اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے موقع پر لوگوں کے درمیان اس خاندان کے عظمت کی بنیاد پر ایک خوشی کا ماحول تھا. بچپن میں باپ نے آپ سے اونٹ چرانے کا کام لیا اور بہت زیادہ کام لیا. بچے تھے, تھک جاتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے, تو باپ شدید پٹائی کیا کرتا تھا. روایتوں میں ہے کہ اپنی دور خلافت میں, یہ جگہ کون سی ہے, مقام قدید جو مکہ المکرمہ سے کچھ آگے ہیں, اس سے 10 میل کے فاصلے پر یہ جگہ ہیں جہاں عمر اونٹنیاں چرانے جاتے تھے. اپنی دور خلافت میں حضرت عمر کا گزر جب وہاں سے ہوا ہے تو آپ وہاں زار و قطار رو پڑے اور آپ نے وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا, عمر تو وہ تھا کہ جس کو اونٹ چراتے نہیں آتا تھا اور اسی مقام پر خطاب مجھے مارا کرتا تھا. یہ تو نبی کی اتباع نے مجھے اس لائق بنایا کہ مجھے انسانوں کا اور لوگوں کا رہبر بنایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے شباب پر پہنچے تو آپ نے مہذب پیشوں کو اختیار کیا. ان مہذب پیشوں میں اس زمانے کا ایک مہذب پیشہ پہلوانی تھا, وہ بھی آپ نے اختیار کیا. آپ اپنے شباب پر ہیں اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل رہی ہے. یہ آواز آپ کے لیے نامانوس تھی. آگے چل کر میں ایک روایت بتاؤں گا جو آگے آ رہی ہے بخاری کے حوالے سے, کہ اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت جب ملی ہے اس موقع پر آپ حرم کعبہ میں بتوں کے پاس سوئے ہوئے تھے اور وہاں سے ایک آواز آئی تھی. آگے روایت آ رہی, یا جلی امر الندی رجل فصیح, او جلی و عقل مند, اٹھ. اور یہ جو آواز آ رہی ہے فصیح آدمی کی, اسے قبول کر. آپ اٹھے اور ایک دم سے بیتاب ہو گئے. تو یہ آپ کو خواب میں بتایا گیا تھا, یہ آوازیں آپ نے سنی تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق تھی. اسی کے ساتھ ساتھ خود صاحب شریعت علیہ صاحب صلات و السلام کی دعا تھی آپ کے لیے کہ اللہ یا تو عمر بن ہشام کو ایمان دے یعنی ابو جہل ہو یا عمر بن الخطاب کو ایمان دے, اس لیے کہ عمر بن ہشام کے پاس دولت ہے اور عمر بن الخطاب کے پاس طاقت ہے. اگر عمر بن ہشام اسلام لے آیا تو اس کی دولت کام آئے گی, اور اگر عمر بن الخطاب لے آیا تو اس کی طاقت کام آئے گی. اللہ کو مقدر اور منظور عمر بن الخطاب. اسی لیے اور صحابہ کرام نبی کے مرید ہیں, حضرت عمر مراد ہیں, مانگے ہوئے ہیں. راجع قول پر سن نبوی پانچ یا سن نبوی چھ میں آپ ایمان لائے, اسی لیے اس سال کو عام مسرور کہا گیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی آمد کے بعد اور آپ کے اسلام کے بعد ہمیں خانہ کعبہ کے صحن میں نماز کا موقع ملا, ورنہ تو چھپ چھپ کر نماز پڑھی جاتی تھی. ہمارے لیے بہت بڑی خوشی آ گئی, ایک قوت اور طاقت آ گئی ہمارے لیے. اب کے اسلام کا کچھ اس طرح کا واقعہ ہوا. کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دی تو یہ آپ کے لیے نامانوس چیز تھی, جس لیے آپ کی باندھی ایک تھی جو ایمان لے آئی تھی. عمر اس کی پٹائی کرتے تھے اور پٹائی کرتے تھک جاتے تو یوں کہتے تھے سانس لینے دے پھر میں تیری پٹائی کروں. اور کسی کی ہمت نہیں تھی کہ عمر کو یہ کہہ دے کہ میں اسلام لے آیا, میں صابی ہو گیا. عمر اس کو برداشت نہیں کرتے تھے. لیکن ایمانی حلاوت بھی کچھ ایسی چیز ہے کہ جو آ جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے, ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. تین خصلتیں جس کے اندر پائی جائیں وہ ایمان کی چاشنی پائے گا, اس کو عبادت میں لذت آئے گی. اس میں ایک احب اللہ ورسولہ مما سواہ, ساری دنیا سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول کی ہو. نہ اولاد سے, نہ بیوی سے, نہ بچوں سے, نہ شوہر سے, نہ ماں باپ سے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے محبت نہیں, ان سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول کی. اور دوسری صفت وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ إِلَّا لِلَّهِ, اللہ ہی کے لیے محبت کرے کسی انسان سے بھی, ذاتی اغراض نہیں. آج میرے آپ کے سب کی دوستیاں ذاتی اغراض کی بنیاد پر ہیں. یہ مجھے ہدیہ دے رہا ہے, اس سے دوستی, اس کی بنیاد پر میرا کام بن گیا اس لیے میری دوستی, اور اس نے میرا یہ بگاڑا اس لیے میری دشمنی. آج ہماری دشمنی بھی اللہ کی بنیاد پر نہیں ہے اور دوستی بھی اللہ کی بنیاد پر نہیں ہے. دوستیاں بھی اغراض کی بنیاد پر ہے اور دشمنیاں بھی اللہ اغراض کی بنیاد پر. جس کے اندر اللہ کے خاطر محبت کرنا ہوگا اور اللہ کے خاطر دشمنی کرنا ہوگا. بہت سے لوگ اپنی اولاد سے اس لیے تو نفرت کرتے ہیں کہ وہ کچھ پیسہ نہیں دیتے, وہ کماتے نہیں, لیکن کوئی اس لیے نفرت نہیں کرتا کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا, بغاوت کر رہا ہے. اگر اولاد وکیل بنا, لائر بنا, بیرسٹر بنا, جج بنا, اعلیٰ درجے کی دنیاوی ڈگریاں حاصل کی اور 30-40 ہزار ماہانہ کما رہا ہے, وہ ایک نماز نہیں پڑھتا لیکن باپ خوش ہے, معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ محبت اللہ کے خاطر نہیں ہے، یہ دنیا کے خاطر. میدان بدر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف ہے اور ان کے بیٹے ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اہل مکہ کی طرف ہے، اور جب ان کے بیٹے ایمان لائے تو حضرت صدیق سے کہنے لگے، ابا جی بدر میں آپ بالکل میرے سامنے تھے، میں چاہتا تو تیر مار کر آپ کو ختم کر دیتا، لیکن محبت پیدری سامنے آ گئی، آپ باپ تھے اس لیے میں نے نہیں مارا. صدیق نے فرمایا، میں نے تجھے نہیں دیکھا تھا، اگر میں دیکھ لیتا تو محبت ولدیت کی بنیاد پر میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، میرے نزدیک تو نبی کی محبت تھی، بیٹا کوئی چیز نہیں. بہت کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک عورت راستے پر کھڑی ہو گئی، اسے کہنے والا کہہ رہا ہے کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا، وہ کہہ رہی ہے لا حرج، نبی کا حال کیا ہے؟ باپ شہید ہوا کوئی عرض نہیں، نبی کا حال کیا ہے؟ فلاں شہید ہوا، بھائی شہید ہوا، کوئی عرض نہیں، نبی کا حال کیا ہے؟ اور اللہ کے نبی کو جب دیکھا تو سکون ہوا. مکی زندگی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ نے اتنا مارا، اتنا مارا، لہو لوہان ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آ رہا ہے گھر پہ آئے ہیں، لوگ اٹھا کر لے آئے، ہوش آیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے پاس ہے اور آنکھ کھلتے ہی پوچھ رہے ہیں میرے نبی کا حال کیا ہے؟ تو میں ٹھیک ہے، وہ کہا مجھے لے چلو، میں جب تک ان کا چہرہ نہیں دیکھوں گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا. ماں کہہ رہی ہے اسی کی وجہ سے تو مارا گیا اور پھر اسی کے پاس جانا چاہتا ہے. فرمایا میری ذات کوئی حیثیت نہیں رکھتی محمد رسول اللہ کی، اللہ کے خاطر محبت ہو اور اللہ کے خاطر دشمنی ہو، آج میری آپ کی سب کی دشمنیاں اور سب کی دوستی یہ اپنے دنیاوی اغراض کے خاطر، بس میری آپ سے غرض وابستہ ہے اس لیے میں دوستی کرتا ہوں. اسی لیے جو غرض کی بنیاد پر دوستی ہوتی ہے، جب تک میری غرض ہے میں دوستی کرتا ہوں، اور جب غرض پوری ہو گئی پھر دوستی ختم ہو جاتی ہے. اور تیسری صفت بیان فرمائی کہ وہ انسان کفر میں جانے کو ایسا ناپسند کرے، ایعود فی الکفر، کفر میں جانے کو ایسا ناپسند کرے جیسے آگ میں گرنے کو، آگ میں جانے کو ناپسند کرے. جس میں یہ تین صفتیں پائی جائیں وہ سمجھ لیں کہ اللہ اس کو عبادتوں کی لذت عطا فرمائے، عبادتوں کا مزہ عطا فرمائے. اور ہمارے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تو اس حدیث شریف پر فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کا ظاہری معنی تو یہی ہے کہ استلذاذ بالطاعت، عبادت میں لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے، لیکن فرمایا یہی عبادت اپنی لذت کی انتہا پر پہنچتی ہے تو پھر اس صورت میں حال یہ ہو جاتا ہے کہ حقیقت میں لذت آنے لگتی. جبھی تو شاہ فضل احمد گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے حضرت تھانوی سے فرمایا، اشرف علی جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میری زبان پر کسی نے گنے کا رس ڈال دیا، اتنی شیرینی، اتنی چاشنی اور اتنا مٹھاس آ رہا. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے انتہائی درجہ کوشش کر رہے تھے کہ اسلام نہ چلے، نہ پھرے، نہ پھیلے، اس لیے ہاتھ میں تلوار لے کر جہاں چاہے گھومتے تھے اور کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آپ کے سامنے کہہ دے. لیکن اسلام کی لذت صحابہ میں ایسی آ چکی تھی کہ ان کے ظلم و تشدد کے باوجود کوئی اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. جب عمر نے دیکھا کہ میری اتنی سختی، تشدد اور مار دھار کے باوجود کوئی اسلام نہیں چھوڑ رہا ہے، تو اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام لانے والے ہی کو ختم کرو. اس نے غصے میں آ کر تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے چلے. تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پورا کر دے. جا ہی رہے تھے کہ سعید بن زید جو آپ کے بہنوئی ہے، ان کے بھائی یا ان کے چچا زاد بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہے، وہ بھی ایمان لے آئے. انہوں نے دیکھا کہ عمر تیور بدلے ہوئے اتنے جلال اور غصے میں، پوچھا کہاں جا رہے؟ فرمایا محمد کو ختم کر دوں، مسئلہ ہی ختم، نہ رہے بانس نہ بجے بسری، مسئلہ ہی ختم. فرمایا محمد کا مسئلہ تو بعد میں تیرے گھر کی قبل ہے. جب سعید اور فاطمہ تیرے بہن بہنوئی مسلمان ہو گئے پہلے اس سے مل. اور عمر کی جلالت کا حال یہ ہے کہ بالکل پھر جوانی, اس لیے کہ ہجرت نبوی کے موقع پر جب 40 سال کے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ 25-27 سال کے بھر جوانی ہے آپ کی, اور اس بھر جوانی کے اندر آپ کو موڑ دیا سعید بہنوئی اور بہن فاطمہ کی طرف. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس صحابی کو کوئی ان سے دشمنی تھی, اصل میں صاحب شریعت سے موڑ دینا تھا دوسری طرف. اور وہ جب وہاں پہنچے ہیں تو گھر میں قرآن پڑھا جا رہا تھا, پہنچے مارنا شروع کیا, شدید مارا اور زخمی کر دیا بہن کو بھی بہنوئی کو بھی, جو چچا دار بھائی بھی ہے سعید لہو لہان کر دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہن کا رونا بھی دیکھا نہیں جا رہا تھا, ان کا بہتا ہوا خون بھی دیکھا نہیں جا رہا تھا. انسان کیسا ہی ظالم کیوں نہ ہو لیکن دل میں تو بہرحال الا یہ کہ بھائی ایسا کفر ہو کہ جس پر اللہ کا محل لگ چکا ہے, ختم اللہ علی قلوبہم ہے, ان کو رحم نہیں آتا. جیسے فی زمانے نا ہمارے زمانے, ورنہ عمر کی شخصیت وہ ہے جو ختم اللہ علی قلوبہم نہیں ہے, محل نہیں لگا ہے کفر کا, وہ تو ان قریب ایمان کے لیے جا رہا ہے. اس لیے اس کا دل پتھر نہیں تھا, اس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے اپنی بہن کو روتا ہوا دیکھ, زخمی دیکھ کر. اور کہا اچھی بات ہے, لاؤ جو پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی بتاؤ کیا ہے وہ چیز محمد کے اوپر. تو ایک روایت کے مطابق آپ کے سامنے جو آیات تھی وہ سورہ حدید کی آیات تھی, سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم, انتہائی جلالی آیات. اور ایک دوسری روایت کے مطابق سورہ طہٰ کی آیات تھی, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. جیسے ان آیات پر آپ کی نظر پڑی, اننی انا اللہ, میں اور آپ عجمی ہیں, اس کلام کے وزن کا ہمیں پتہ نہیں ہے, ورنہ اننی انا میں ہی اللہ ہوں, فاعبدنی میری عبادت کرو, واقم الصلاۃ لذکری اور میری یادوں کے لیے نماز قائم کرو. سبحا للہ ما, تسبیح اسی ذات کی ہوگی جو آسمانوں کا بھی مالک جو زمینوں کا بھی مالک. ایک جلال ہے ان آیات, بس یہ آیات سننا تھا پڑھنا تھا کہ دل پر ایک اثر ہوا. اور اسی وقت اپنے بہن بہنوئی کو کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, اور اب ہوا کہ مجھے محمد رسول اللہ کے پاس لے چلو. اس موقع پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرماتے جو صفا پہاڑی کے دامن میں تھا. جو صفا پہاڑی ہم جو سعی کرتے ہیں وہی دار ارقم تھا, ارقم نامی ایک مکان تھا. حضرت وہاں تشریف فرماتے اور وہاں چھپ کر عبادت ہوتی تھی, واز و نصیحت ہوتے. وہاں پہنچے عمر, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا کہ تلوار ہاتھ میں اور عمر آ رہے. صحابہ میں آپس میں بات چلی کہ کیا معلوم یہ کس غرض سے آ رہا ہے, مارنے کے لیے قتل کے لیے کس غرض سے آ رہا ہے. حضرت حمزہ نے فرمایا اگر سیدھی نیت ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اسی کی تلوار سے میں اس کو جواب دوں گا. حضرت نے بھی دور سے دیکھا عمر کو, جیسے ہی مجلس میں آئے حضرت عمر کچھ بولتے اس سے پہلے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام سے کھڑے ہوئے اور شان رسالت کے ساتھ اور جلالت رسالت کے ساتھ کھڑے ہو کر عمر کا دامن پکڑ کر کے ہلایا اور فرمایا عمر کس نیت سے آیا. اور عمر کی گردن جھکی ہوئی اور کہہ رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ ہے, ایمان کا واقعہ ہے. اور پھر اس اسلام اور ایمان کے بعد اسلام نے اور ایمان نے عمر کو کیا بنایا, کس مقام پر پہنچایا. میں انشاءاللہ تعالی اگلی مجلس میں اس کو ذکر کروں گا. اللہ جل شانہ ہمیں بھی اپنے ایمان کو اسلام کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اقابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتہ. بہت سارے احباب دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں اور بار بار میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ علماء کی ایک بڑی تعداد دنیا سے رخصت ہوتی جا رہی ہے بلکہ رخصت ہو گئے. ابھی چند دنوں قبل دارالعلوم تراج کی ایک معطر استاد جنہوں نے قریباً 45 سے 50 سال تک قرآن کریم کی خدمت انجام دی اور حفظ قرآن تن من دھن کے ساتھ قرآن کی خدمت میں لگے رہے, یہ کیسی خدمت ہے کہ حضرت عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے درجے کے تابعی ہیں, بخاری شریف میں ہیں کہ کسی نے ان سے سوال کیا کہ حضرت آپ اتنے بڑے محدث ہیں اس کے باوجود یہ قرآن ہی کی خدمت میں اور پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں, آخر وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اس حدیث نے مجھ کو یہاں بٹھائے رکھا ہے اور وہ 40 سال تک قرآن کریم کی خدمت کرتے رہے. ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ بہت بڑے درجے کے تابعی, بہت بڑے درجے کے تابعی. تو حضرت حافظ سعید صاحب احمد سعید جو آکروت کے رہنے والے تھے اور ایک لمبی مدت تک قرآن کریم کی خدمت کر کے ابھی کچھ وقت سے علیل چل رہے تھے, اللہ کے پیارے ہو گئے. ابھی 3-4 دن نہیں گزرے تھے کہ ان کے اہلیہ محترمہ بھی ان کے پیچھے چل بسے. ابھی یہ صدمہ پورا نہیں ہوا تھا کہ آج ہی صبح اطلاع ملی کہ یہاں موصلی کے قریب مانگرول میں مولانا عبد الغفور صاحب جو برسوں سے امام تھے اور ایک شریف التبع با اخلاق خاموش طبیعت, وہ اللہ کے پیارے آئے دن یقین بعد دکھ رہے, علماء اٹھتے جا رہے ہیں اور بے شمار ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں اور مائیں اور بیٹیاں اور بیٹے اٹھتے جا رہے ہیں. بہت صدمہ ہے, بہت سنما تعالیٰ جل شانہ سبھی کی قبروں کو نور سے منور فرمائے, سب کے درجات بلند فرمائے. اور جو لوگ بچارے اس بیماری میں یا دوسری بیماریوں میں, آج ہی صبح مولانا الیاس صاحب پریزی جو کل ہی میرے پاس ان کو لے کر کے مفتی امتیاز صاحب دیولہ دامن برکاتہم اور کچھ اساتذہ کرام وہاں کے ہمارے بھائی زبیر کے ساتھ جو بھروج کے رہنے والے ہیں, مولانا الیاس صاحب کو لے کر کے یہاں آئے تھے میرے پاس اور یہی ہم نے ہاسپٹل میں ان کو ویلفیئر میں ایڈمٹ کیا. استاد الحدیث تھے, پورا مدرسہ اساتذہ بھی ان سے مانوس تھے, طلبہ تو تھے ہی مانوس ان سے, ان کا درس مقبول ترین درس تھا, حدیث میں ید طولہ حاصل تھا. حضرت شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے. کل مجھے کہنے لگے جب میرے پاس آئے کہ میں نے 92 میں شیخ سے پڑھا, تو میں نے ان کو ہنستے ہوئے کہا تھا میں 6 سال آپ سے آگے ہوں. کلیا وہ کینسر کے مریض تھے, پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا تھا. آج صبح قریباً دیر دو بجے یا ڈھائی بجے اللہ کے پیارے ہوں گے. جو جا رہے ہیں ان کی جگہ خالی ہے. اللہ ہمیں اس کا بدل عطا فرمائے, اللہ ان کے پسماندگا کو صبر جمیل عطا فرمائے. داؤلوم کنتھاریا کے ایک سپوت تھے, مائناد استاد تھے, جن سے پورا عملہ خوش تھا, جن کے خوش طبعی, اچھے اخلاق, اچھے کیریکٹر, مقبول درس, پھر درس میں گہرائی و گیرائی. آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کل جب ان کو یہاں ایڈمٹ کیا گیا اور داخل کیا گیا تو یہ تو ہمارا اخلاقی فریضہ بنتا ہے. ویسے بھی مریضوں کی خدمت کرنا, ان کی عیادت کرنا, ان کی بیمار کرسی کرنا, ان کے دوا داروں میں تعاون کرنا, اور پھر خصوصاً اہل علم ہو, علماء ہو, تو اور بڑا فریضہ بنتا. لیکن ان کی مقبولیت کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ کل رات 9 بجے مدیر محترم حضرت بھائی خالد صاحب سلمہ اللہ تعالی جو دارالعلوم کنتھاریا کے مدیر محترم ہیں, ان کا فون مجھ پر کل رات آیا صرف اس بات پر شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ تم نے ہمارے مولانا الیاس صاحب کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا. آپ اس سے انداز لگائیں کہ ایک مدیر محترم اپنے مدرسے کے ایک استاد کے باب میں اس عاجز کا شکر ادا کر رہے ہیں تو خود مولانا الیاس صاحب کا کتنا بڑا مقام ہوگا ان کی نظر میں. آپ اس سے انداز لگائیں. تعالیٰ جل شانہ تمام ہی مرحومین کی مغفرت فرمائے, تمام کے پسماندگا کو صبر جمیل عطا فرمائے, اجر عظیم عطا فرمائے, اور جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما, تمام کے درجات کو بلند فرما, تمام کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما, تمام کے حسنات کو قبول فرما, تمام کے سیئات سے معافی عطا فرما, تمام کے پسماندگاہ کو صبر جمیل عطا فرما, تمام کی اولادوں کو صبر عطا فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء دائمہ مستمر عطا, عافیت و صحت عطا فرما, ہاسپٹلوں سے جلدی نجات عطا فرما. اے اللہ اپنے گھروں میں ایریاں لگ رہے ہیں سب کو شفا عطا فرما. اے مالک اس بلا اور وبا کو دور فرما, تمام طرح کی بیماریوں سے سب کو عافیت اور صحت عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے اقابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں ورا اور تقوی والی زندگی نصیب فرما, ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرما. اے اللہ ہمیں حلال کمائی والی زندگی عطا فرما, حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. جنہوں نے دعاؤں کا کہا لکھا متوقع ہیں سب کی جائز تمنا و حاجات کو پوری فرما. اللہ ہماری سب کی دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ علیہ نبی کریم. لا إله إلا الله.